द्वितीय सर्ग। श्री राजा भूरी कीर्ति की पुत्री चंपिका का स्वयंवर। श्री रामदास बोले, इसके बाद दूसरे दिन राजा भूरी कीर्ति स्वयं श्री राम के पास पहुँचे और प्रणाम करके कहने लगे, हे रघुश्रेष्ठ, आव आप सभा में चलिए। अच्छा कहकर श्री राम ने भी सुवर्ण के अनेक आभूषण पहने, सुवर्ण के सूत्र से बने अच्छे अच्छे वस्त्र धारण किए, पर तले से सज्जित कमरबंद कसा और शिविका पर बैठकर आठों बालकों के साथ सभा भवन की ओर चले, जो राजे पहले ही से सभा में आकर बैठे हुए थे। वे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर अकचक्का उठे और श्री राम के सामने जा पहुंचे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, रंग बिरंगी पगड़ियां बांधे और हाथ में बेंत लिए हुए श्री राम के दूत जोर जोर से बोलकर इस प्रकार उनका नाम बतलाने लगे, हे राजाओं के भी राजा राम, देखिए कर्नाटक देश का रहने वाला यह विजय नाम का राजा आपको प्रणाम कर रहा है। इधर देखिए हे राघवेंद्र, यह द्रविण देश का निवासी कंबुकंठ नाम का राजा आपको प्रणाम कर रहा है। हे दीनाथ, यह विदर्भ देश का अधिपति अगनाथ नाम का राजा आपको प्रणाम कर रहा है। इसे देखिए हे महाराज, देखिए मगध देश का रहने वाला यह परंतप नाम का राजा आपको प्रणाम करता है। हे सीताकांत, अवंत देश का निवासी और महाप्रतापशाली यह नाम का राजा आपको प्रणाम कर रहा है। हे सीताकांत, अवंत देश का, हे रघुवीर, यह है ही नगर का रहने वाला प्रदीप नाम का राजा आपको प्रणाम कर रहा है। हे राम, सूरसेन नगर का रहने वाला यह सुसेन नामक राजा आपको प्रणाम करता है। हे कौशलेंद्र, यह द्वारका का रहने वाला नीप वंशज यज्ञ कीर्ति नाम का राजा आपको प्रणाम कर रहा है। हे अयोध्या नरेश, समुद्र तटस्थ कलिंग देश में रहने वाला यह हेमांगद नाम का राजा आपको प्रणाम करता है। हे रावणारे, नागपत्तन का रहने वाला कलिंग देश में बुद्धिमान तथा अति पराक्रमी पांडव नाम का राजा आपको प्रणाम कर रहा है। श्री रामचंद्र जी सबकी ओर निहार तथा संकेत आदि से लोगों के प्रणाम स्वीकार करके अपने भ्राताओं और बालकों के साथ सभा भवन में पधारे। वहां पश्चिम की तरफ से रखे हुए एक दिव्य सिंहासन पर पूर्वक और मुख करके पूर्व की ओर बैठे। उस समय भी उनके ऊपर छत्र लगा था और चमर चल रहे थे। श्री राम की दाहिनी बगल में श्री लक्ष्मण, श्री भरत आदि भ्राता बैठे। बाईं ओर कुश आदि सब लड़के तथा मंत्री पुत्र बैठे। शत्रुघ्न की दाहिनी बगल में सुमंत्र आदि मंत्री बैठे। सभा की उत्तर ओर दक्षिण पंक्ति में गोलाकार बनाकर सब राजे सुहृत पुत्र तथा मंत्रियों के साथ बैठे थे और पश्चिम की ओर मुख करके वैश्याएं नाच रही थीं। अटारियों पर बैठे हुए ब्राह्मण आदि नगर निवासी वहां का कौतुक देख रहे थे। इसके अनंतर जब बाजे बजने लगे, चारों ओर से धूप की सुगंधी उड़ने लगी, वैश्याएं नाचने लगी, मागध नट आदि विविध प्रकार के गायन गाने लगे और बंदी जन तरह तरह की स्तुति करने लगे। उसी समय शिविका पर चढ़कर दिव्य वस्त्र तथा अलंकार पहने, नवरत्नों की बनी एक बड़ी सी माला हाथों में लिए वे दोनों सुंदरी कन्याएं सभा में आ पहुंची। उनके नेत्र कटाक्ष से घायल तथा काम के बाणों से विदीर्ण हृदय होकर कितने ही राजे विकल हो गए। उनके होंठ और तालु सूख गए। उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस सभा में अग्नि कोण से चंपिका तथा ईशान कोण से सुमति नाम वाली कन्या प्रविष्ट हुई। चंपिका के साथ एक उपमाता दहाई सुनंदा थी, जो हाथ में एक छोटी सी छड़ी लिए थी। वह दक्षिण की तरफ बैठे राजाओं का वर्णन करने लगी। सुनंदा चंपिका को एक राजा के सामने लाई। उस समय भी चंपिका पालकी पर बैठी थी और उस पर चमल चल रही थी। सुनंदा चंपिका का संबोधन करके कहने लगी, हे राजकन्ने चंपिके, मेरी बात सुनो। देखो, यह कामदेव के समान सुंदर अति बुद्धिमान पांड्य नामक राजा नागपत्तन का रहने वाला बड़ा पराक्रमी रथी सब राजाओं में श्रेष्ठ और प्रजापालन में तत्पर है। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो इसी को पसंद कर लो। तुम इसकी राजरानी बनकर नागपत्तन में आनंद के साथ अच्छे अच्छे महलों में क्रीड़ाएं करोगी। सुनंदा की ये बातें उसे द्वर्थक तथा व्यर्थ सी जान पड़ी। उस राजा पर उसकी तबीयत नहीं डटी और दूसरे राजा के पास चलने को संकेत दिया। फिर सुनंदा शिविका में बैठी चंपिका को दूसरे राजा के सामने जाकर कहने लगी, हे बालके, इसे देखो, यह महान कलिंग देश का रहने वाला हेमांगद नाम का राजा, इसके कंड स्थल पर हाथियों को गजमुक्ताओं से बने गुच्छे लटकते रहते हैं। इसकी रानी बनकर तुम महलों की खिड़कियों से समुद्र की लहरों के कौतुक देखती हुई विहार करोगी। बस अब इसे पसंद करके तुम इनकी समस्त स्त्रियों की प्रधान बन जाओ। इतना कहने सुनने पर भी उसका मन उस राजा पर नहीं जमा और आगे बढ़ने का संकेत किया, क्योंकि चंपिका को यह ख्याल हुआ कि इसके यहाँ सपत्नी सौत का डर है। दूसरे अमहान शब्द का प्रयोग करके नंदा ने भी थोड़ा सा संकेत कर दिया। इनके अनंतर दूसरे राजा के पास पहुंचकर नंदा कहने लगी, हे मुग्धे, इस राजा को देखो, यह हरिद्वार का निवासी है। जैसे समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार यह पवित्र नीप राजा के वंश में उत्पन्न हुआ है। अनेक यज्ञों को करने से जगत भर में इसकी कीर्ति फैल चुकी है, इसलिए लोग इसे यज्ञ कीर्ति कहते हैं। सुवर्ण के आभूषणों से मंडित इस राजा को तुम वर लो। यह विस्तृत भूभाग का मालिक है और स्त्रियों से बड़ा प्रेम करता है। आज यदि तुम इसके साथ ब्याह कर लोगी तो नाव पर बैठकर श्री गंगा जी की अपूर्व लहरियों को देखोगी। मेरी बात मान लो और इसे अपना पति स्वीकार करो। अब आगे मत बढ़ो। ऐसा कहने पर भी उसका मन उस राजा पर नहीं रमा और आगे चलने का संकेत किया। सुनंदा भी दूसरे राजा के सम्मुख पहुंचकर कहने लगी, हे मुग्धे, इस राजा की ओर देखो, यह सूरसेन नामक देश में रहता हुआ राज करता है। इसका सुसेण नाम है। वायु के समान वेग वाले बहुत से घोड़े इसके पास हैं। कितनी ही मृगी की तरह नेत्रों वाली स्त्रियां भी इसके यहाँ हैं। इसके आंगन में सदा वेश्याएं नाचती रहती हैं। हे चंपिके, तू इसे पसंद कर ले। देख, तेरे ही मुख के समान इसका मुंह भी है। राज महिषी बनकर तू अपना जीवन सफल कर ले। उस राजा को वेश्या लंपट जानकर चंपिका का मन उस राजा पर भी नहीं रमा और नंदा को आगे चलने के लिए संकेत किया। उसके संकेत से नंदा चंपिका को साथ लिए क्षण भर में एक दूसरे राजा के पास पहुंचकर बोली, हे बाले, इस राजा को देखो, यह हैहय पत्तन का रहने वाला कमल के सदृश कोमल तथा सहस्र अर्जुन का वंशज है। यह बड़ा योद्धा एवं महारथी है और प्रतीप इस नाम से विख्यात है। इसको वर कर तू अपने योग्य सम्मान पद पहुंचेगी। इसकी महिषी बनकर तू पति के साथ नर्मदा नदी में सानंद विहार करेगी। इतना कहने पर भी वह चंपिका को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नंदा ने भी कहा था, एवं नृपम मा वर, यानी इसे मत पसंद कर। दूसरे अमराहती शब्द से भी तिरस्कार ही किया था, इसलिए वह भी अच्छा नहीं लगा। नंदा के द्वर्थक वाक्यों को वह खूब समझती थी। इस प्रकार अनेक राजाओं के अलग अलग वर्णन तथा स्तुति के अंतर्गत निषेध वाक्यों को सुनती हुई पालकी पर बैठी हुई चंपिका श्री राम के मंत्री सुमंत्र आदि को लांघकर शत्रुघ्न के पास पहुंची। नंदा ने कहा, ये भरत के छोटे भाई हैं, किंतु श्री राम के सगे भाई जैसे मालूम पड़ते हैं। यह अयोध्या में रहते हैं और राजा श्री राम की आज्ञाओं का पालन करते हैं। हे चंपिके, तो इन्हीं के साथ विवाह करके श्रुत कीर्ति की बहन बन जा। इतना कहने पर भी शत्रुओं में उसका मन नहीं रमा और आगे चलने का संकेत किया। इसके बाद नंदा चंपिका को लिए हुए भरत के सामने पहुंचकर कहने लगी, हे शत्रुघ्न के बड़े भाई भरत, केकई के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, ये भी श्री राम की सेवा करते हैं। इन शांत युवा एवं दायित्व प्रिय भरत को बर ले, तो तू मांडवी तथा भरत के साथ सरयू के जल में विहार करेगी। ये भी ठीक नहीं जचे तो चंपिका का संकेत पाकर नंदा लक्ष्मण के सामने पहुंची। वह चंपिका से कहने लगी, ये सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न लक्ष्मण है, ये अयोध्या में रहते हुए श्री राम की सेवा करते हैं। तू इन सुंदर मेघनाद का नाश करने वाले और शेष भगवान के अंश से उत्पन्न लक्ष्मण के साथ विवाह करके उर्मिला की बहन बन जा। सब भाइयों को श्री राम के सेवक छत्र चमर विहीन तथा ब्याहे सुनकर उसने तीनों भाइयों में से किसी को भी नहीं पसंद किया। इसके बाद याघात्री के संकेत करने पर वह आगे बढ़ती हुई श्री रामचंद्र जी के सामने जा पहुंची। तब धात्री श्री राम की स्तुति करती हुई इस तरह बोली, हे चंपके, तुम्हारा अहो भाग्य है जो तुम श्री रामचंद्र जी को देख रही हो, और मैं भी धन्य हूँ जो श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने के लिए इनके सामने उपस्थित हूँ। वहाँ मैं एक मंदमती नारी और कहाँ गुणों के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं इनकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकती हूँ, जबकि वाल्मीकि जैसे महान कवि भी पूरी तौर से वर्णन नहीं कर सके। उन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में जो वर्णन किया है सो केवल उनके 100 करोड़ अंशों की स्तुति कर सके। उन्होंने मैं अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ी सी स्तुति कर रही हूँ, सो सुनो। ये सूर्यवंश के भूषण महाराज विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है, इन्होंने अहिल्या को साप से मुक्त किया है और शिव धनुष तोड़ा है। ये श्री सीता के वल्लभ परशुराम के कोप रूपी बन के दावानल राजाओं के समूह को जीतने वाले तथा भरत के जीवन दाता हैं। ये पिता की आज्ञा का पालन करने वाले भाई तथा श्री सीता जी के साथ वनों में रहने वाले विराद के नाशक श्याम रूपधारी और खरदूषण के नाशक हैं। त्रिसरा तथा मृग रूप धारण करने वाले शरीर के वशकर्ता कवंद तथा बाली को मारने वाले समुद्र में सेतु बांधने वाले और लंका निवासी राक्षस के बिना वो सक महाप्रभु हैं। रावण को मारने वाले सीता के साथ राज्य करने वाले तीर्थ यज्ञ कर्ता एवं श्री सीता जी के साथ व्यवहारकारी हैं। इन्होंने श्री सीता जी का त्याग किया और फिर वापस बुला लिया। इन्हीं ने अपना यज्ञ पूर्ण करने के लिए अपने बेटों लवकुश के साथ भी युद्ध किया था। ये एक पत्नी व्रती शांत सत्यभावी एवं एक बाण तथा असंख्य नामधारी हैं। ये कोविराध्वज बाणध्वज वज्रध्वज तथा गरुणध्वज हैं। पुष्पक गरुण तथा हनुमान जी इनके वाहन हैं। ये बहुत से राजाओं के मुकुटमणि हैं और मोतियों के प्रकाश से इनका चरण सुशोभित रहता है। ये अच्छे सिंहासन पर बैठते हैं और उस पर सुंदर छत्र चमर शोभित रहता है। हे चंपके, तू इन्हें बरले और श्री सीता जी के साथ रहती हुई इनकी सेवा कर। ये नवखंडों एवं सातों द्वीपों के अधिपति हैं। ये किसी अन्य स्त्री विषयक बातों की बाण की नाई समझते हैं। अब तू इन प्रकार का सोच विचार न करके यह नवरत्नों की माला इनके गले में डाल दे। इस प्रकार नंदा के समझाने पर भी भाग्यवश तथा श्री सीता जी का स्मरण करके प्रभु श्री राम भी उसे पसंद नहीं आए। दूसरे नंदा ने भी अपने वर्णन में कहा था कि एक पत्नी व्रती हैं, इसलिए सीत या अभज सीता के साथ रहना पसंद न कर। तत्पश्चात चंपिका के संकेत से नंदा उसे कुश के सामने ले गई और इस तरह कुश भी वर्णन करती हुई कहने लगी, इनको देखो, इनकी अभी थोड़ी उम्र है। ये श्री राम के तनय तथा श्री सीता जी के पुत्र हैं। इनका नाम कुश है। ये लव के बड़े भाई हैं। अभी इनका विवाह नहीं हुआ है, इसलिए भायार्थी हैं। ये धनुर्वेद में निपुण विनीत स्वभाव पिता के साथ संग्राम करने वाले और महामुनि वाल्मीकि के शिष्य हैं। अतः मनुष्य और देवताओं से असंतुष्ट इन कुश को पसंद करके तू इनके कंठ में यह नवरत्नमयी माला डाल दे। इस प्रकार नंदा की बात सुनी तो हंसकर उसने अपने हाथों से कुश के गले में वरमाला डाल दी। उस समय विविध प्रकार के बाजे बजने लगे। बंदी जन तथा भाटों ने स्तुति की। उस सभा में लज्जा से नीचा मुख किए बैठा हुआ बालक कुश ही सुंदर लग रहा था। उस समय प्रसन्न होकर राजा भूरी कीर्ति ने सब राजाओं के सामने ही चंपिका को कुश की गोद में बिठा दिया। अट्टारी के झरोकों से सीता ने यह मंगलमय कार्य देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और श्री रामचंद्र जी भी अत्यधिक प्रसन्न हुए। इति श्री कोट रामचरित अंतर्गत आनंद रामायण। विवाह कांडे द्वितीय सर्ग संपूर्ण। जय श्री राम।